reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lutego, jest 10. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańska policja bada incydent w Nowym Orleanie. Kierowca wjechał w tłum, zranił prawie 30 osób. Syryjska opozycja i ONZ-owski wysłannik do Syrii potępili zamach terrorystyczny w Homs. Już niedługo rowery z wypożyczalni wrócą na warszawskie ulice. Ale najpierw Hajnówka, gdzie dziś trzy różne manifestacje. Kilkaset osób ma wziąć udział w drugim Marszu Żołnierzy Wyklętych. Kontrmanifestacje organizują obywatele RP, a w internecie zwołują się działacze Antify, którzy też chcą protestować przeciwko Marszowi Żołnierzy Wyklętych. W związku z marszem organizowanym przez narodowców proboszcz parafii Świętej Trójcy zdecydował o przeniesieniu wieczornego nabożeństwa na przedpołudnie. Pierwotnie nabożeństwo w intencji przebaczenia win miało rozpocząć się o 17:00. W czasie jego trwania obok Soboru Świętej Trójcy miał przychodzić Marsz Żołnierzy Wyklętych, organizowany przez Narodową Hajnówkę i Obóz Narodowo-Radykalny. Jego uczestnicy będą mieć ze sobą m.in. banery z wizerunkiem kapitana Romualda Rajsa-Burego, odpowiedzialnego za pacyfikację białoruskich wiosek w 1946 roku. Proboszcz parafii zdecydował, że w tej sytuacji nabożeństwo odbędzie się wcześniej, około 11:30. Sam Marsz Żołnierzy Wyklętych ma rozpocząć się około 17:00. Jego uczestnicy zbiorą się przed katolickim kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kontrmanifestacje pod hasłem Nie dla nacjonalistów w Hajnówce organizują obywatele RP, którzy planują zbiórkę już o 16:00 na parkingu przed Soborem Świętej Trójcy. Jak się nieoficjalnie dowiedziałam, władze Hajnówki negocjowały z organizatorami zmianę miejsca protestu, ale bez powodzenia. Dojdzie więc do spotkania uczestników obu manifestacji. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. 28 osób zostało rannych, gdy kierowca pick-upa wjechał w tłum podczas parady karnawałowej w Nowym Orleanie. Według policji mężczyzna najpierw staranował trzy samochody, po czym skręcił i wjechał w ludzi oglądających paradę. Prawdopodobnie był pijany albo pod wpływem środków odurzających. Szef lokalnej policji nie odpowiedział na pytanie, czy sprawa może mieć związek z terroryzmem. Kierowca jest obecnie przesłuchiwany. Do szpitala trafiło 21 osób, 7 odmówiło hospitalizacji. Wśród rannych są kilkuletnie dzieci. Przedstawiciele syryjskiej opozycji uczestniczący w rozmowach pokojowych w Genewie potępili wczorajszy atak terrorystyczny w Homs, w którym zginęło ponad 40 osób. Przyznali się do niego dżihadyści z dawnego frontu Al-Nusra. Zdaniem pułkownika Fateha Hasuna, którego wypowiedź cytuje agencja Reutera, reżim w Damaszku zlikwidował w Homs niektórych wojskowych, którzy tak czy inaczej musieliby odpowiadać przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze za swe zbrodnie. A Damaszek wysyła tym samym do opinii publicznej w Syrii i na świecie sygnał, że zabrał się za zwalczanie terroryzmu. Główny negocjator ze strony syryjskiej opozycji w Genewie, Nasr al-Hariri, oskarżył z kolei reżim w Damaszku o próbę zerwania rozmów pokojowych poprzez organizację ataków terrorystycznych. Wysłannik ONZ-u do spraw Syrii, Stefan de Mistura, też uznał wczorajszy atak za próbę zniweczenia rozmów pokojowych. Wojna między siłami reżimu prezydenta Bashara el-Assada a oddziałami zbrojnej syryjskiej opozycji trwa już od 6 lat. Papież Franciszek odwiedzi dziś anglikański kościół w Rzymie. To będzie pierwsza w ogóle papieska wizyta w tej świątyni. Okazją do papieskiej wizyty jest 200 lat istnienia tego kościoła, położonego w centrum Rzymu, między Placem Hiszpańskim i Placem del Popolo. Tamtejsza parafia należy do angielskiego odłamu wspólnoty anglikańskiej i liczy ćwierć tysiąca wiernych ponad 20 narodowości. Franciszek weźmie tam udział w odpowiedniku katolickich nieszporów i wygłosi kazanie. Będzie też odpowiadać na pytania wiernych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jest szansa, że 1 marca w Warszawie ponownie zostanie uruchomiony system wypożyczalni rowerów miejskich. W ubiegłym roku skończyła się umowa z dotychczasowym operatorem. W nowym przetargu wygrała ta sama firma, została jednak zobowiązana do wprowadzenia zmian. Aleksander Przoniak. Nowe będą rowery i stojaki. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, niska temperatura w styczniu i w lutym opóźniła montaż urządzeń. No liczymy, że uda się 1 marca, ale naprawdę łatwo nie było. Nowością będzie aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której wypożyczenie roweru ma być szybsze i prostsze. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy już mieli możliwość wypróbowania. Natomiast od razu mówię, to jest tak intuicyjnie proste, że myślę, że każdy sobie z tym poradzi. System wypożyczalni rowerów miejskich działa m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Opolu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela bez słońca, wszędzie chmury i opady, na wschodzie deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu. Od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 w centrum i 10 na południowym zachodzie. W górach nadal porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Rip It Up. Taki był tytuł kiedyś dawnego rock'n'rolla, a dziś ten sam tytuł przykleili sobie do swojej piosenki członkowie grupy Thunder. Za chwileczkę słowo na ten temat, a najpierw przypomnienie. 71335 to SMS, a właściwie numer. SMS-owo można się odezwać do nas w różnych sprawach albo mailowo man@polskieradio.pl. A teraz wracamy do muzyki. Grupa brytyjska Thunder z wielkim dorobkiem grają, jak było słychać, takiego tradycyjnego rocka bez żadnych wynalazków. Niedawno ukazuje się ich najnowsza płyta. Znowu niespodzianek nie ma, po prostu solidne granie, powiedzmy sobie staromodne. Nazwa Thunder no, daje takie poczucie mocy, chociaż zastanawiałem się, powiem Państwu, jak w polskim języku by to brzmiało, bo zespół rockowy Thunder to wydaje mi się brzmi stosownie. Natomiast gdyby polski zespół nazywał się Grzmot, sam się rozśmieszyłem, to nie jestem pewien, ale może istnieje zespół Grzmot u nas w kraju i nie chcę nikogo urazić. W każdym razie dzisiaj Grzmot angielski. No i niebezpieczny tytuł następnej piosenki. She Likes the Cocaine. Nie będę tłumaczył. The dreaming field of pain. od razu rozpoczęła się jakaś dyskusja w sieci na temat nazwy Grzmot. Jest propozycja, żeby nie mówić Grzmot, tylko Grom. No oczywiście Grom jako zespół lepiej by to brzmiało, ale już mamy Grom Wojskowy. Z kolei pan Marcin pisze, ten Grzmot może by się przyjął według dawnego nazewnictwa zespołów, może lepiej Pioruny. No Pioruny tak, ale Piorun to jest Lightning, to, a Thunder to jest Grzmot, no więc jesteśmy w dwóch różnych zjawiskach atmosferycznych. Ale zostawmy ten temat, tym bardziej, że zespół Grzmot już dzisiaj nie wystąpi u nas. Natomiast muszę powiedzieć, że jedno z pytań, które powraca w korespondencji od państwa, od lat zresztą, jest takie, skąd pan bierze płyty? No więc nie tyle pewnie chodzi państwu o to, czy idę do sklepu z portmonetką i kupuję, czy robię to w sieci, ale jak wybieram i na co się decyduję. Pośród różnych metod, jedną ze stosowanych przeze mnie, jest korzystanie z państwa podpowiedzi. Szczególnie teraz, kiedy internet daje możliwość takiego łatwego komunikowania się, bardzo często otrzymuję od państwa sugestie, że coś się komuś podoba i pytanie, czy pan to zna, panie redaktorze, redaktor to ja oczywiście, czy pan słyszał, czy panu się podoba. I nie ukrywam, że jest już paręnaście chyba przypadków, kiedy zwróciłem uwagę na płytę bądź wykonawcę, którego albo nie znałem, albo gdzieś tam mi w pamięci przykrył się kurzem i dzięki państwu sięgnąłem po tę muzykę. Tak jest właśnie w przypadku tej płyty, która za chwileczkę zabrzmi i niech sobie zabrzmi, a potem słowo na ten temat powiem. A jednak trwa dyskusja na temat grzmotów i nazewnictwa. Ktoś przypomina, że istniał zespół Tajfuny. No wiem, że istniał, ale Tajfun to zgoła coś innego. Jednak, jeśli państwo pozwolą. No dobrze, to jeszcze powiem tylko, że otrzymałem właśnie w tej chwili komputerową informację, że jest chór Warszawskie Grzmoty, istnieje. W takim razie wycofuję się, że nie ma takich zespołów. Oraz niesprawdzona informacja, może i prawdziwa, od innego słuchacza, że był punkowy zespół o nazwie Grzmot w Nocniku. No to jest dość blisko, chociaż zasadniczo powiedziałbym, niedokładnie chodzi o Burzę na niebie. Wróćmy teraz do płyty. Jak państwo się zorientowali, nie jest to nowe nagranie, no i w pewnym sensie ono wypełnia feryjną lukę po Szpulowcu, Big Beatowcu, bo pan Michał Owczarek sygnalizował, że zniknie na tydzień lub dwa. Słuchaliśmy nagrania z roku 1969, a więc dosyć ono jest już leciwe. A i nazwa grupy też sugeruje leciwość czy długowieczność, Methuzela. Methuzalem, taki to zespół jest. I właśnie tę grupę przypomniał mi parę tygodni temu ktoś ze słuchaczy. Pomyślałem sobie, rzeczywiście, moja jakże dobra pamięć jednak nie przywołuje takiej okoliczności, żebym prezentował ten zespół w którejś z moich audycji. Nie jest to grupa, która wywarła jakiś może dramatyczny wpływ na rozwój muzyki rockowej, ale dzisiaj po wielu latach jest uznawana za ciekawszą niż wtedy, kiedy ukazała się ta płyta. Wydała to wytwórnia Elektra. Jak mówią źródła, wydała ją w Stanach Zjednoczonych, mimo że to zespół brytyjski, bo Elektra w tamtym czasie, to brzmi ironicznie, ale tak było, cierpiała na nadmiar pieniędzy. Sukces na przykład The Doors spowodował, że oni gwałtownie szukali innych wykonawców, żeby zaprezentować ich światu, i podobno ta płyta wyszła w Stanach w pierwszym momencie, a nie gdzie indziej. To taki niby progresywny rock, kombinujący, trochę pretensjonalny, i zresztą tak recenzenci wówczas się wyrażali o tym albumie, no, że troszkę przekombinowany, że taki, owaki, ale teraz z perspektywy tych blisko 50 lat podchodzimy do tego inaczej i myślę, że tu parę ciekawych dźwięków można znaleźć. Płyta Methuzalema nosiła właściwie tytuł Matthew, Mark, Luke and John. I to od razu nasuwa pewne konotacje religijne, wręcz biblijne, no bo Mateusz, Marek, Łukasz i Jan to ewangeliści. I rzeczywiście na płycie są takie odniesienia biblijne, ale ewangelistów było 4, a utworów jest 10. W związku z tym pierwszy, drugi, trzeci, czwarty noszą kolejno tytuły Matthew, Mark, Luke and John. Przed chwilą posłuchaliśmy Marka, ale teraz wyjdziemy poza tych 4 szacownych ewangelistów, bo to, co usłyszymy, to będzie najpierw jeszcze John, a potem już utwór High in the Tower of Qum. Moim zdaniem zresztą bodaj najlepszy kawałek na tej płycie. A więc 69 rok, bardzo dawno temu, bardzo zapomniany i bardzo nieznany zespół Methuzale i jeszcze 2 utwory. We'll be right back. Mamy jeszcze list w tamtej poprzedniej sprawie. Pan Mariusz napisał, grając swego czasu w Zamojskiej Lidze Okręgowej, chodzi o piłkę nożną, miałem przyjemność występować przeciwko zespołowi Grom Różaniec. Czy wyobraża sobie pan bardziej porażającą nazwę? No rzeczywiście nieźle. Ale zamykamy sprawę grzmotów i gromów. Natomiast to, co powiedziałem o tej grupie Methuzela, że z 69 roku ja nie wartościuję, ale z kolei przyszedł list od słuchacza, który pisze tak, panie redaktorze, czy leciwość utworu i człowieka mierzy się tą samą miarą. Bo jeśli tak, to poczułem się urażony. Jestem z rocznika 1969. Wszakże nie wartościowałem. Mówiłem o muzyce i naprawdę proszę odstąpić od stanu bycia urażonym. Proszę Państwa, a teraz... O nie, no, ja nie mogę, jednym okiem czytam i jeszcze to samo. Zespół Atak Skocka. No dobrze, ale to już nic nie ma wspólnego z grzmotem. Teraz będzie coś w rodzaju teasera, tak się mówi, używając słów zagranicznych, albo forszpanu, albo zapowiedzi, albo niespodzianki, ale raczej teaser jest najlepszy, bo teaser to jest taki, co leciutko podrażnia i wzbudza zainteresowanie. Zespół, który za chwilę wystąpi, wystąpi w pełniejszym wymiarze w drugiej godzinie. Mało tego, wystąpi we własnym repertuarze, a teraz pokazuje, że słucha muzyki, że słucha rzeczy starszych. Mało tego, że potrafi nagrać cover po polsku, cover po angielsku, zupełnie udatnie. Prawda, że to fajnie brzmi, to nie dlatego, że znamy oryginał i pamiętamy Bad Moon Rising, ale po prostu, że to brzmienie pokazuje, że nie starali się ci panowie zrobić kopii jeden do jednego, tylko po swojemu i po swojemu dobrze. Przypominam, wystąpią w drugiej godzinie tej audycji. Za ile tych minut? No, za kilkanaście minut 11, 18 dokładnie biorąc, więc mamy jeszcze czas na prezentację artysty, który, nie wiem, u Janka pewnie wystąpił, ale ja nie pamiętam, kiedy on w mojej części był prezentowany, a w związku z tym, że jest nowa płyta, proszę bardzo. Troszeczkę się zagalopowałem z tą nowością, bo to nie jest tak, że ta płyta się ukazała 15 minut temu. Ona trafiła na rynek w ubiegłym roku, gdzieś tak w połowie. No ale że nowszej nie ma, to można powiedzieć, że to jest nowa płyta. Nowa płyta Alberta Castilli. Albert Castilli, nowojorski gitarzysta, wokalista, bluesman całą gębą i utwór o tytule, powiedziałem, dość bezpośrednim, Get Your Ass in the Van, czyli pakuj tyłek do furgonetki. Tak to z grubsza. No ale bluesman, który się dokąd spieszy, nie będzie się przecież bawił wersal, tylko mówi prosto z mostu. Albert Castilla, płyta Big Dog. No i dla Państwa mamy jeszcze dwa utwory z tego albumu. Mamy. Ja mam. Where Did I Go Wrong? To nie jest jego własna kompozycja, ale ten utwór następny, What the Hell Was I Thinking, to już on sobie sam wymyślił i sam wykonał. I can tell by the way you carries on. The feeling's gone. I can tell by the way you carries on. After all I've done for you, tell me where did I go wrong? Give you everything I could to prove my love is real. You're still acting funny. This is how you make me feel. The feeling's gone. I can tell by the way you carries on. After all I've done for you, tell me where did I go wrong? Talking to your friends, you didn't even look my way. The feeling's gone. I can tell by the way you carries on. After all I've done for you, tell me where did I go wrong? What the hell was I thinking? I'll never do it again. What the hell was I thinking? I say it time and time again. I was making promises that I just can't keep. What the hell was I thinking? I think I'm in it deep. I got in situations. And the fault was mine. on account of Grey Goose vodka, triple sec and roses line. I've hugged the porcelain goddess and whispered in her ear, stop this room from spinning and get me out of here. What the hell was I thinking? I'd never do it again. What the hell was I thinking? I say it time and time again. I was making promises that I just can't keep. What the hell was I thinking? I think I'm in a dream. Run my mouth in West Texas, lost my mind in Tennessee. I've run out of Lincoln with the law escorting me. But there's still love in Pomeroy and out in Kankakee, out east in Magnolia, they still put up with me. But what the hell was I thinking? Time and time again. What the hell was I thinking? I never do it again. I was making promises that I just can't keep. What the hell was I thinking? I think I'm in a dream. Yeah, what the hell was I thinking? Lord, I think I'm in a dream. Oh, what the hell was I thinking? I think I'm in a dream. What the hell was I thinking? Lord, I think I'm in a dream. What the hell was I thinking? I Albert Castillo. To prawie wszystko w tej godzinie, ale prawie to nie znaczy, że całkiem wszystko, bo jeszcze dla miłośników staroci, a konkretniej lat 50. szczypta rockabilly. Co by tu wybrać? Skoro Albert Castillo był taki trochę rock'n'rollowy, to niech ten utwór ostatni w tej godzinie też ma coś z rock'n'rollem wspólnego, przynajmniej w tytule Let's Go Rock'n'Roll. No i dla wszystkich miłośników takich staroci Frank Sandy, nie tylko wykonawca, ale również kompozytor tego utworu. Well, let's go rock'n'roll, let's go rock'n'roll. Let's go rock and roll.